سلام خاک نشینو پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا۔ سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں، سلام تم پہ رسولوں اصول کے پیاروں، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیر کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنے شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے۔ پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گپ اندھیرے میں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ ابھی کلیجے میں لگی ہوگی، گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام. عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام. نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. نہیں اندھیرے میں کچھ سو کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے. نہیں لینوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وار سے خدا حافظ. سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں. بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. سلام.